tavad taas. Puruks muljutud hoiab pungad, keset sõidutad maas. Ükskord nägin siin selles kohas autokummi tõhud. Vihma võbelus kahki silmis pole siiski võtnud. Vihma vesi, mis aratab keha, linna pöörideb baas. Vihus närtsivad sinililled, taevas teras ja klaas. Ükskord nägin siin selles kohas autokummi tõhud. Vihma võverus kahke silmis pole siiski võtnud. Läbi homse ja üle homse sinu jalges maas. Läbi homse ja üle homse vihma lahutab klaas. Ükskord nägin siin selles kohas autokummi tõhud. Vihma võverus kahke silmis pole siiski võtnud. Autokummi tõhud. Vihma võverus, vahke silmis, pole siiski.